بسم الله الرحمن الرحيم پدی سورہ فیل کے اللہ رب العزت دخل انعام و احسان ذکر کئی پار ابو بانی او داد اللہ دے حبیب د پیدائش سرا یاد آئی د پیدائش نمخ کی داغی معجزہ وا بعض علماء دیتا معجزہ وی سوک ورتا ارحاس وی رحس بنیاد توی د نبی نہ د نبوت نمخ کی د نبی د وجه نه چې کمکارونه سرګندی غي ته ارحاس و یعنی بنیادی خود لکی دیکھ لاس اصحاب الفیل واقعہ الله ذکر کړي او الله د خپل قدرت او طاقت ذکر کړي دیکھ امام قرطبی او د نور مفسرین ذکر کړي چې دا د اصحاب الفیل واقعہ پاک کال باندې شوی و پکم کال بانے چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو آغا پیدا شو نبی علیہ الصلات والسلام پیدا شو وی اولدا عام الفیل نبی علیہ السلام عام الفیل کی پیدا شو بعد لکلی چی پنزوس رضے پس او چا لکلی پا دغا عام الفیل پرس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شو وجد دے دعویٰ چدا خانہ کعبہ و بیت اللہ شریف د نبی علیہ السلام د پیدائش نہ مخکم خلق د دې تعظیم کولو تو ان کی راکور تاسو لتیر شل چې ابراہیم علیہ السلام جوړ کړو اغه نمخ کې نوح علیہ السلام داغه نمخ کې ملائکو جوړ کړو نو د یمن یو بادشاہ ادی کمن کثیر او قرطبی داغه واقعا ذکر کړي یو ظالم بادشاہ زو نواس داغنو ناغد نسوارا او سرڈیر ظلم کو اغا صاحب الاخدود سور بروج کی چواکیاتی رشوا آخندکنے کنستی نو پدی کی او دو کسان خلاش ولو دی بادشاہ دو ظلم شکایتیو کو قیسر روم تا اغا حبشی والو تخبر رو لگلو چه نسوارا او سر ظلم کی او دا مظلومان دی ظالم دلا سن اخلاص کا نو دا حبشی بادشاہ د یمن گورنر ابراہد لولی جرنیلانو دی تے حکموں کو دی جنگ شورو کو اغا بادشاہ دا اغا رعیت قتل کو او نسوارہ دا اغا دا ظلم نخلاص کر بیا دا حبشی دا بادشاہ دا طرف نا دا یمن گورنر ابراہ دا مقرر کرش نا دا پسونعا کی چدا دا یمن دار الخلافہ وا پاغی کیو کنیساو گرجے جوڑا کا او داغی مال او دولت پڑیرو لگول سرا او سپینزر او دمر دنگو چی مفسرینو لکلی چی دا سی بری ور لکتل نو سر نٹو پی بغر زیتا او بے بادشاہ دا حبشی تاوی چی ما تا تا یو دا سی گرجہ جوڑا کڑی چی دیغن تی مخ کی بچانی کتلی او زوز تراغی منکی گمنا چی دا خلق بد بیت اللہ دا حج نبندون دلت برازی دی چی او پوٹے تزید خانکابی نداغی نا بہترین زی اور تما جوڑ کرے نو دی خبری خبر عرب و تراغے نائی تا پیلے را سخت غصہ ورلا نو دا عرب یو کس لارو آو پا دغا گرجا کی ورتسو کا پاغی کی گندگی وا چولا آو کم طرف چراغی معزز وے پا گندگی بانے کا کرکا نو دی بادشاہ ابراہ گورنر تا پدی بانے سخت غصہ ورلا آو دا قسم و خوڑو چه ترغیب منی کی گمنا چه دا مسلمانانو دا خانہ کعبہ زون لڑو نو روح المانی او قرطبی لکلی شپیتا ذرا لخ کر ازان سر را روان کو او یو غٹ حتی را روان کو دین علاوہ نور حتیانو او دا حتیان دید پارو چه دی حتیانو سر بے رسائی تڑی دیوی او آغا رسو سر بیت اللہ شریفستنی اتڑی او بس پا یو ظلب آغستنی رو غرزی گی او العیاذ باللہ خانہ کعبہ برو غرزی پدو نیت بانے دے را روان شو دا خبر چپا عربو کی خور شو نو لازمانہ دے جاہلیت کو خلق دیر پریشان شو زے پدے قبائل او عرب دے دے دے مقابلی او دے جہاد دے پارا مخل رووت سکسان رووتل دے بنی کے نانا بیا غی قتل کڑے شول او دا غی اغمش رونی ویشو تردی جا پلا رکی راتلل نو خسام یو قبیلو داغی مشر نفیل ابن حبیب دین دخپل دو قبیلو سر رووتو او دا ابراہم مقابل شورو کا لیکن دے انی ویشو او دا داغ قوم قتل کرے شو بے دے قتلولو ندور توی بادشاہ ما قتل وما تال دا عربو لار معلوم ند زبد تلا رکھے پدی بانا عذر اتزان بچ کو پدی بانا عذر اتزان بچ کو او بیا توائف ترو رسیدل نتوائف والاو بی خوندیو کل آغی مشرو مسعود ابن معطب ورد آیادو ساتی چاچ سک اسم بی خوندی او دا نامردی کار کرے نو تاریخ غیر کرے نو سل کالا پس گردہ موجود خلق بٹول نی لیکن دا بی خوند و دنیا کی بی خوندی پاتشی او چاچ دا غیرت کار کرے او غیرت پاتشی دا دیو جنا بی سڑی بی خوندیو کا دولے بس تپوشا و بیت اللہ پوشا خوزمونگ دا غطا درگاہ دا لات چدیل سنوے او بے ورسر یوکس کو یوکس ورسر کو چدی بتا تلا رکھے ابو رغال داغ نمو ندور تلا رکھولا ابو رغال نمو او دا ابو رغال چکل راتلو نمغمس یو مقام نمکی سرنیز دے دا توائف پلا رکے ندے پا مغمس مقام کی وفات شو بیال تر دے قبرو نوچے عرب براتلل دے قبر بے پکانو بیشتو چے داغ سرےو چے دشمنان دے بیت اللہ شریف لرو لو تراتلل ندور تلار سمکڑےو ندو جن عرب و شاعرانو بوی وی و ارجم قبره فی کل عام کرجم الناس قبر ابی رغال وی زب ار کال ستادا قبر پکانو لمدا سے دے خندئی کار دے کرے لکا عرب چدا بی رغال قبر پکانو لی دا سمر زمانہ چ بخلق راتلن دد غبی خند قبر بے پکانو وشتو چتا دے بی خندئی کار کرے دی وقت تا سو گرے گور ہر دور کے اللہ امتحان کو مسلمانان اور اولی بعض خلق دنیا او داغی مال او دولت اسرہ کی دا کافر و مرگتیاو کی مر نئے سوک بچ کی گنا لیکن زمان دے حکمرانان و یازے پزے بیدین خلقو چیر مسلمانان و سرکم بے پندیو کا تاریخ بدا خبر کلہی رنے کی او امیشہ تر قیامت کو رسوم رچیوی پدائی بانے بلانت ویلے کی آئے والم لوئی چاوے وی چیر خضر حکومت نسی او ناغاو چاوالے او کسوستا پا خبر خدا حکومت ختمی گنا نتولی ویچ دخزی حکمرانی سیدنا ناغور توی گور تاریخ برسو دا خبر داخلی چی دا سی او دورو فلانی صدی و فلانی ملک دخزی حکومت نوار سر بخام خادام ویچ ردا غوخ علماء سویلی نو چتا گوٹ کی بیلی کلی چی علماء پا دی خفو دی خبر رد کرو نو دغی کس ور تلار خیلا تردی چی دے یعنی حدود حرم طرف ترانی دی شو لوت مار شورو کو دا عربو خان یونیول دا نبی علیہ السلام نکو عبد المطلب ابن حاشم نو داغین دوسو خان یونیول او بے کس رولی گلو چی تلار شا او دا عربو مشر چی سوکینو غصر خبرو کاب رہا چی ذرا غلی مستاسو دا کور بیت اللہ شریف دا اللہ کور لڑو نو کتر اتاسو مال لارا کی رکاور جوڑی گئی خطاسو مقتلو مو کس نوائی نو زب بس دا کورو لڑو لمو واپس بزو عبد المطلب ڈیرو خیارا اگلا پتا وجرا دور لکھ کر دے زمون دے سر ایس وسو طاقت نشتا ناغا عبد المطلب راغے او قاسد سر ملاو شو بیاد ابراہ سر ملاو شو ابراہ چوی ور لوکت اللہ دیر خیستاو او دیر یو عزت من سڑے ناغا دا تخ نراکو شو او دا عبد المطلب سر پپور کے ناسو او بیاغ ترجمان لوی دلو آئے چی دے سا خبری کول ما سر غواری ناغا دیر خبریو کی او پائے کہ دا خبرم ہوا کہ بس زما دا اوخان پریزا نا برہ ترجمان تو ہوئے چہ زما پا ذہن او زلو کی خود دیر لوی عزتو ما خوئی دے بوئی ذرا غلیم دو یو عبادت خانہ او دا اللہ یو کور لڑو مائی دے بوئی چہ دا ملڑوان دے صرف دا خلو خانو خبر کئے نہ زما پا ذہن کی خواہ عزت ختم شو نا ترجمان ولوی دے دا سے ہوئی نا غص پوری جدا سوک رے او دو دشان سوک پیدا کی دو والد نا عبد المطلب پہ چی ترجمان و انی انا رب العبد و ان للبیت ربا سیمنعو زو خان زکا غوارم چی دو خان و مالک او دو دی کور مالک بل سوک رے آئے کتے بچکا ہی بچ بے کی گنزمگا وسلشتا نا برہوے مانے تاسو خدے بچ کو لنش کل سڑے پہ غرور و تکبر کی راشی بیا داغد نظر دلان دیسو کم دے نو دا علماء لیکلی دی کہ علماء دو قولونه دی چې ابراهه سره د لخر نه حدود حرم ترا دن شوی او کنورا دن شوی. نو یو قول دا دی چې حدود حرم ترا دن شوی نه. دویم قول دا دی چې نا د منا او مزدلفی دی منصر اور سدوا دی محصر چورته وي. ادی وجنا وای مزدلفه او منا کې درې دوزه به خودغه وادی کې بسوکنو درې چې په کم ځای کې دا غټه راورې درې دو مقام تر ورسید. او عبد المطلب دی عرب ته وې چې ګوره موږ مقابله سیم نشو کوله نو ټول غرونو لوخه جو او د غرو غر د خطو نه مخ کې عبد المطلب راغه ور سره نور سپینګری مو. او دا مسله ده چې په مشرکان او کافرانو کې اچا ګیره نخره ده دا سپینو ګیرو والا رالل او د بیت الله شریف غلافونه ونیول. او عبد المطلب دا شعار وې وی یا رب لا ارجو لهم سواکا یا رب فمنع منهم حماکا ان عدو البیت من عداکا انهم لن یقهروا قواکا. بس دا دعاگانی غفتی چی اللہ ستان بغیر بل زمون دو امید زینشتا تک تخپل کور بچ کے خو بچ بے کے نن زمون د دوی سره وسه او طاقت د مقابله شو بیا غر ته وخت. نو دغه نفیل ابن حبیب چې مقابله تروته او هغه ته ویل د تلا رحم قتل او مما او خيار سړیو اگر چې زمانی د جاهلیت کې را مخ کې شو او دا اوخه د اتی د غب نه ونیو هغه لې وکینا تعالی پتشتا فانک فی بلد الله الحرام دا الله غیظت من خار ترا دن شو به غب پرې بس اتی کی ناس سمرے چو والو او ورپسے دو والو کسما کسم سی زن رالے ہوا تی دا زائے پاسے دو ناو چو بل طرف لبے والا مخ کو نو پا بسے دو منڈے بے والے خو بیت اللہ شریف تا نراد دا اللہ رب العزت پخپل قدرت بن کو دیو جن نبی علیہ السلام چکل رات لو دو حدیبی پس سفر کی عمرے ترات لو نو دی حدیبی مقام تا چرو رسے دو نو دا آغای مشعور او خوا قصوا دا آغای نمو ناغی بودرے و خوڑے او دا خپل سر پزمکا کی خصاب اور پسی چگی کی چی بودرے و خوڑے اور آغرزی کی دا اللہ حبیب ورطوی دا دی عادت ندے ولیکن حبسها حابس الفی آغا ذات بندکا چکم ذات دے کورناتیانو والا بند کرے او دا اللہ حبیب زمائے دا اللہ پا ذات قسم مشرکان کمانا یودا سے مطالبہ کئی چگی کی دا اللہ دا کور عزت و احترامی آغا صلح لبزت آرے نو آغا آتی پا دی طریقے بانے نتلو او دے کہ دا خلقو آتی چکولو چی دا سمندر دا طرف نا سمارغان راوال وطن او مفسری روی کری چی دا مخ کی چالی دلی لو دا آغای سر پا خلا او پا دی پنجو کی گٹے او پا دی بانے شورو کا او دا ٹول لخ کرے تس نسکو دا برہم یو گٹی بانے او لگے دو او چې سورا وطن لبتون لګ لګ برې جي دوه کمزې چې بورې جو د غیبانه بنونه او زویراله او تر دې چې خپل وطن یمن تر رسیدو نو ایدا سي کمزور شه او لکد مرغی بچي او بیا په دې حال کې هلاک او تباش دي کې رب العالمین دا غي حال ذکر کړي او دا واقعا په هغه وخت کې شوی و چې په کم کال جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا دي کې رب العالمین د دې ذکر کړي فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترت گورنا کیف فعل رب سرنگ کار کڑو ربستا بی اصحاب الفیل اتیان والو سرا اگر دیکی وی علم ترت گورنا نو دیکی روح المانیو تول مفسرینو ذکر کری ناباز ناپوها چی رسول اللہ حاضر ناظر گنی وی گورا او ناورت وی تا گورنا رویت دو قسم وی یو تا رویت بصری وی یو تا رویت علمی وی یو لی دلوی دستر گو دیتا وی دستر گو لی دل یو دلی دلی ندی خدا خبر علم در تحصیل شوی دیتا مرویت وی لیکن که تواتر سر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خبر را رسیدلی او آقا خلق دا اللہ دا حبیب پجوندن موجودو چی آقای دا واقعا پستر گو لی دلی وی ام المومنین ما کسان لی دلی بعض کسان واتیان چی شڑل ناغی سر داور شل چی غلان دشیو سوالو نبی بیا کول او اللہ دے برد پا